Men nå, mine damer og herrer, teknoverk fra kraftpapp... Nei, teknokraft fra... det skal være kreft fra pappverk. Det skal det ikke. Det skal være krafttak fra pokverk. Mine damer og herrer, vi får nå vår store musikalske gjettekonkurranse. Hvem er dette?